ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ ये शब्द का क्या अर्थ है? तो स्पष्ट है, जगत का मतलब जगत और नाथ का मतलब प्रभु स्वामी। तो जगत के नाथ है जगन्नाथ और उनके और भी बहुत नाम है जिनमें कृष्ण ये नाम सबसे प्रसिद्ध है। और भी बहुत नाम है भगवान के, गोपाल, गोविंद, राम, मधुसूदन, यादव, नारायण, हरि, मुरलीधर, गोकुल चंद्र इत्यादि भगवान के बहुत नाम है। और उनका हाँ मूल नाम है कृष्ण, क्योंकि इस कृष्ण नाम का अर्थ है जो सबको उनके असंख्य दिव्य गुणों से सबको आकर्षण करते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। तो वो भगवान कृष्ण कभी कभी इस जगत में आते हैं स्वयं रूप में और आने का समय वे बहुत सुंदर रम्य मनोहरी लीला प्रकाशन करते हैं, जिससे हम जो बद्ध जीव है, हम जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से प्रयास करते हैं सुखी होना, जिससे हम आकर्षित होंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलावली से, जिससे हम प्रयास करेंगे इस दुग्मय तुच्छ सुख पूर्ण जगत का आकर्षण से मुक्त होंगे और हम श्री कृष्ण के चरण कमलों से आकर्षित होंगे। इसलिए भगवान स्वयं हमारे बीच उपस्थित होते हैं और श्री कृष्ण उनकी दिव्या मनोहारी लीला करने के बीच में हमको सदुपदेश देते हैं। वो सब वैदिक शास्त्र का सारांश कहते हैं श्री भगवद गीता के रूप में। भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होती है, अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होते कम जाते हैं, तब तब मैं स्वयं आता हूं किसलिए परित्राणाय साधुनम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों का परित्राण करने के लिए और दुष्कृति जन आसुरिक जनों का वध और विनाश करने के लिए और विशेषकर धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, हमारे बीच में आते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कलि युग में अधर्म बहुत बहुत होते हैं, तो भगवान कहाँ है? तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत का वर्णन है, चार युगों के चार युग धर्म और चार युग अवतारों का वर्णन में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तना प्रायः यजन्ति हि सुमेधसः। इसके पहले, इस श्लोक कहने के पहले श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक है कि कलि युग में भगवान प्रकट नहीं होते, छन्न कलो। कलि युग में भगवान आच्छादित रहते हैं, और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्णवान त्वेषा कृष्णम, इस कलि युग में भगवान का अवतार है, परंतु वो अवतार आच्छादित है, मतलब इस अवतार विनाशयत दुष्कृतम, असुरों का वध नहीं करते हैं, इस अवतार का शंख चक्र गदा पद्मा धारण नहीं होते हैं। इस अवतार क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। वे कृष्ण है, परंतु उनका रूप, भगवान कृष्ण का रूप जैसे है, परंतु इस रूप कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण नहीं है। इस रूप कलि युग में भगवान कृष्ण का अवतार का रूप अकृष्ण है, अर्थात सोना है, अंग कांति श्याम नहीं है, वे श्याम सुंदर नहीं है, इस कलि युग में गौर सुंदर है चैतन्य महाप्रभु, और वे उनके सभी प्रिय भक्तों के साथ आते हैं और सदैव संकीर्तन यज्ञ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन स्थापन करते हैं, वे संकीर्तन प्रवर्तक है, और जो इस कलि युग में जिसमें लोगों का स्वभाव बहुत खराब होते हैं, इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में कि प्रायनाल पायस्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। कलयुग के लोग का जीवन आयु बहुत कम होते हैं, पूर्व युगों में लोग 1 लाख सालों तक उनका जीवन आयु था, इस कलयुग में अगर कोई 80 साल तक रहते है वो बहुत वृद्ध आदमी, ऐसे लोग बोलते हैं। तो प्रायनाल पाय से सभ्य कलाव इसमें लोगों का स्वभाव मंद अर्थात खराब होते हैं, उनकी बुद्धि भाग्य सब खराब है, सबकी मति खराब है, और कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सबका मन बहुत विचलित रहते हैं और सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं, कोई सुखी संतुष्ट शांत नहीं है। ये सब कलयुग के लक्षणों है जो प्रत्यक्ष से हम सब स्वीकार करते हैं। तो कलयुग के लोग सामान्यतः बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, तो ये सब महत्वपूर्ण विषयों के बारे में किसी की रुचि नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मैं ऐसा धर्म एक धर्म पालन करता हूँ या दूसरा धर्म पालन करता हूँ, परंतु धर्म क्या है, भगवान कौन है, कैसे धर्म पालन करना चाहिए, तो ये सब विषय के बारे में कभी भी नहीं पूछते लोग। तो खाली चर्च मस्जिद या मंदिर जाते और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अगर तुम हो तो मुझको पैसा दो बस, अगर नहीं हो तो चुप रहो। तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। परंतु भगवान कौन है? तो भगवान है। यदि किसी का विश्वास नहीं है भगवान में तो वो क्या है? वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य का रूप में पशु है, वो वास्तव मनुष्य नहीं है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं रखना सबसे बड़ा मूर्ख का मुख्य लक्षण है। तो आप सब बुद्धिमान है परंतु और भी बुद्धिमान होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि केवल भगवान महान है ऐसे बोलना अच्छा है परंतु काफी नहीं है। कैसे भगवान महान है समझना चाहिए, कितना महान है भगवान। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, यस्यैक निष्पसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जगदंडनाथ जगन्नाथ का नाम है इस श्लोक में, कि भगवान का आदि रूप मूल रूप स्वयं रूप है गोविंद कृष्णा, और उनका कला है बलराम, और उनसे बलराम से संकर्षण है, फिर चतुर्व्यूह है। ये बहुत बड़ा विषय है विष्णु तत्व ज्ञान। तो ऐसे चतुर्व्यूह है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और ये सब प्रथम चतुर्व्यूह से द्वितीय चतुर्व्यूह है, और ऐसे वैकुंठ जगत में भगवान के बहुत रूप है। तो ये सब रूपों से एक महान रूप प्रकट होते हैं, महाविष्णु या कारणदक्षाय विष्णु, जो सदैव कारण उदक कारण सागर में सोते रहते हैं योगा निद्रा में, और उनका श्वास निश्वास का समय तो साथ साथ उनके लोम खूब से बीज के रूप में सब भौतिक ब्रह्मांड निकाल जाता है, और उनका आश्वास के साथ वो सब ब्रह्मांड वापस भगवान का शरीर में जाते हैं। तो कितना महान है भगवान का रूप, और उनका एक श्वास का समय में वो सब ब्रह्मांडों का अस्तित्व होते हैं। तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या है आज का बड़ा समाचार, क्या है भूकंप था एक जगह में, सुनामी, टेररिज्म, इलेक्शन, ये सब बड़ा बड़ा खबर होते हैं। तो हम एक बहुत छोटा सा भूमि पर रहते हैं ये भूमंडल, और पूरा ब्रह्मांड पूरा जगत बहुत छोटा है, असंख्य ब्रह्मांड है, और सब महाविष्णु का शरीर से आते हैं, और वो महाविष्णु स्वयं भगवान का एक रूप का रूप का रूप का रूप का रूप का रूप का रूप का कला है। तो कितना बड़ा है भगवान, तो ये सब समझना चाहिए। और वो भगवान जो असंख्य भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के नाथ है, क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, गोचारण करते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, द्वारका में भी लीला विलास करते हैं। तो ये सब भागवत तत्व का तथ्य समझना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति बलवती मजबूत होगी। यदि हम केवल पैसा प्राप्त करने के लिए और ताकि स्वास्थ्य अच्छी होगी, जिससे हमारी सब समस्याओं का समाधान होगा, यदि हम केवल ये सब तुच्छ उद्देश्यों के लिए भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति तो कभी भी पूरी भक्ति नहीं होगी। और वास्तव भक्त्यानंद अनुभव करना संभव नहीं होगा। तो इस मानव जीवन में हम कौन हैं, कहां से आया, किस लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुभव करते हैं, तो ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। और उत्तर क्या है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, इस बात भूल के हम इस भौतिक जगत में आया है, इसको समझना चाहिए। और भगवान स्वयं आते हैं जगन्नाथ के रूप में हमको बुलाने के लिए, हे बद्ध जीव, हे मेरा नित्य किंकर, क्या करते हो इस भौतिक जगत में, मेरे साथ वापस आ जाओ। हमको बुलाने के लिए, हमको आमंत्रण करने के लिए उनके धाम में भगवान कृष्ण हमारे बीच में आते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान समझना चाहिए शास्त्र के द्वारा। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता के वक्ता है, और यदि हम भगवत गीता यथारूप शुद्ध वैष्णव परंपरा के आचार्यों का उपदेश से भगवत गीता यथारूप समझते हैं, तो हम इस प्रकार वास्तव भक्ति रास्ते पर स्थित होंगे। और हम भगवान श्री कृष्ण का अंतिम और चरम उपदेश सर्वधामान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, सब और सब भौतिक धर्म उपधर्म अपधर्म वो सब छोड़ के केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना, इस उपदेश हम लेंगे और हमारा दुर्लभ मानव जन्म इस प्रकार हम सफल बनेंगे। तो इसलिए मैं सबको इस उपदेश देता हूं कि आप सब भगवद गीता श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, विशेषकर ये सब शास्त्र जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रकाशित है, जो जिसमें श्रील प्रभुपाद की व्याख्या है। और आप भगवान कृष्ण का संकीर्तन कीजिए और सभी भक्तों के साथ, और इस प्रकार आपका जीवन धन्य और सफल होगा, आप भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेंगे, तो आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में आते हैं, इसलिए भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस संसार में आया है हमको इस उपदेश देने के लिए कि हम सब भगवान जगन्नाथ के दास अनुदास है। और यदि हम शुद्ध रूप से निस्वार्थ रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा पूरा कल्याण होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण और भी बोलना चाहते हैं, इसके बाद हम कीर्तन करेंगे। तो अभी दो शब्द कहूंगा बंगाली में, दो शब्द बंगाली भाषा में। श्रेष्ठ दो शब्द क्या है? हरे कृष्ण। तो अभी तमिल में कहूंगा दो शब्द हरे कृष्ण। अभी मलयालम में दो शब्द कहूंगा हरे कृष्ण। तो सब भाषा में श्रेष्ठ दो शब्द है हरे कृष्ण। और जाते अपना जरा बंगाली गौरिया भक्त आचे जाते अपना दे आनंद होबे, हमें एक बांग्लाय कथा बोलबो। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवदीप धामे अवतीर्ण होइलेन एवं 24 बच्चरे तिनि नवदीप धामे बसबास करें। नवदीप धामे तिनि संकीर्तन जुग धर्म संकीर्तन प्रवर्तन करें और तापरे तिनि संन्यास ग्रहण करे पुरी धामे निवास करें। तो आपनादेर परम सौभाग्य आछे जे चैतन्य महाप्रभु आपनादेर मध्ये अवतीर्ण होइलेन। आपनादेर परम सौभाग्य आछे जे आपनादेर स्वाभाविक विश्वास आछे चैतन्य महाप्रभुर संकीर्तन धर्मे। तो आपनारा पूरा उत्साह सहित पूरा निष्ठा सहित हरि कीर्तन करुन एवं एभावे आपनारा श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर पूरा आशीर्वाद प्राप्त करबेन। हरे कृष्ण।